Ndani mbona mikono na inu kupigwa vita ni kawaida isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe. Lia kidogo nyamaza, hii uchungu uishe. Ukiendelea unawapa kichwa nao. Basi laza imani, rejea vitani. Wakikuna waseme umeshakuwa sugu. Acha waonge, acha waseme teme, ila yuko Mungu kwa kuaziba midomo. Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kichwa. Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu. Kusikiza maneno, mbona hata matumbo ya mimba yanatemwa sana. Hivi Mungu wange hukumu kwa kusikiza umbea? Ningekushauri mchungaji wangu ufunge kanisa. Wanadamu, wanadamu, shida ni ulimi. Ningejifunza ukimya haunaga hasara. Fulani we fulani, una shida gani? Na uongo wani, mugope Mungu. Ukumbuke ni adi, kuna siku ya ja. Kwa kila neno na kinywa chako utatolea hesabu. Mimi nimesha kwambia, kubali uache. Utajijua na shingo ya kungumu. Siwezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hawezi kushindana, hawezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Yesu, Yesu hakujitetea kabisa. Japo walimsema kwa ubaya, niwasamehe. Na wewe uwasamehe, uwaombe. Kwa maana hawayajui wasemayo, wakifinyanga ubaya. Wajibu kwa wema, usishindane nami. Wajibu kwa wema, hata iwe ni ndugu wa karibu. Wajibu kwa wema, si vizuri wewe sinipe kisasi. Wajibu kwa wema, tena wema uende. Wajibu kwa wema, wajibu kwa wema. Mana mana, hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Ukisimama na neno ya kinywa, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Wewe kushindana na mwanadamu mwenye kinywa.